Maciate. 2,99 przy zakupie 6 sztuk z kartą Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Jest 1 czerwca, to czwartek, minęła godzina 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. W Wilnie powinny paść jasne deklaracje odnośnie naszego przystąpienia do NATO i Unii, mówi prezydent Ukrainy. Żołnierze sojuszu przejęli kontrolę nad głównymi skrzyżowaniami w mieście Zwyczan w Kosowie. Prace nad zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców rozpoczęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Jasnej decyzji lipcowego szczytu w Wilnie w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO oczekuje prezydent Ukrainy. To rok decyzji, powiedział Wołodymyr Zełenski, otwierając szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. Latem w Wilnie na szczycie NATO potrzeba jasnego zaproszenia Ukrainy do członkostwa w sojuszu. Potrzeba również jasnych gwarancji bezpieczeństwa na drodze do NATO. Tak samo w sprawie naszego przystąpienia do Unii Europejskiej potrzeba jasnych, pozytywnych decyzji. Prezydent Zełenski dodał, że gwarancje pokojowe potrzebne są również dla takich krajów jak Mołdawia, stale zagrożonych rosyjską agresją. Siły KFOR przejęły kontrolę nad głównymi skrzyżowaniami w mieście Zwyczan w Kosowie. Ma to uspokoić sytuację na północy regionu, choć nadal żołnierze NATO nie dopuszczają Serbów do budynków administracji samorządowej. Żołnierze sił NATO w Kosowie już czwarty dzień blokują dostęp Serbów do budynków samorządowych w kilku miejscowościach na północy. Jak co dzień zebrali się tam Serbowie protestujący przeciwko blokadzie, a także przeciwko nieuznawanym burmistrzom. Do zwykłych mieszkańców dołączyli także protestujący górnicy z miejscowych kopalni. Dziś dodatkowo żołnierze KFOR, w tym Polacy, przejęli od kosowskiej policji kontrolę nad najważniejszymi skrzyżowaniami i drogami wyjazdowymi z miejscowości Zwyczan pod Mitrowicą. To jednak odbyło się na wniosek tutejszych Serbów, którzy nie chcą, by porządku pilnowały specjalne oddziały kosowskiej policji, złożone w większości przez etnicznych Albańczyków. Tymczasem kosowska policja wzywa Albańczyków, by nie reagowali na ogłoszenie mające rzekomo wzywać ich do zgromadzenia się przy moście na rzece Ibar. Według służby jest to fałszywa informacja mająca na celu wzniecić kolejny konflikt w regionie. Szef oddziałów KFOR generał Angelo Ristuccia powiedział włoskiej prasie, że według niego interwencja jego żołnierzy sprzed paru dni zapobiegła tragedii. Powiedział również, że rozruchami wśród Serbów kierowali profesjonalni podżegacze tłumu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Prace nad zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców rozpoczęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedzią resortu, osoba, która spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu, będzie mogła trafić do więzienia na 20 lat. Resort chce także wprowadzić zmiany, które sprawią, że sprawcy przestępstw nie będą mogli uniknąć aresztu tymczasowego. Zmiany w prawie zapowiedział minister Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej we wsi Boksycka pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Niezależnie czy wedle tej metody ktoś rzeczywiście jest niezdatny do uczestnictwa w czynnościach procesowych i okoliczności związane z stanem zdrowia albo też stanem upojenia alkoholowego, odurzenia narkotycznego nie pozwalają w określonym wymaganym terminie przeprowadzić czynności procesowej, by w takich sytuacjach sądy również mogły stosować tymczasowe aresztowanie do czasu, aż ta sytuacja minie. Zmiana przepisów to odpowiedź na tragiczny wypadek, do którego doszło we wsi Boksycka w niedzielę. Zginęło w nim 5 osób. 39-letni sprawca wypadku był nietrzeźwy i pod wpływem narkotyków. Sąd nie zdecydował jednak o umieszczeniu go w areszcie. W Trzebinie rozpoczęło się wypompowywanie wody z wyrobisk dawnej kopalni Siersza. Według spółki restrukturyzacji kopalni powinno to zapobiec powstawaniu zapadlisk. Nie spowoduje wprawdzie zatrzymania całego procesu, ale zmniejszy jego częstotliwość, powiedział wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Ten zabieg, który jest po prostu działaniem praktycznym, który ma spowodować zatrzymanie tego zjawiska, ten zabieg przyniesie nam oczekiwane skutki. Tutaj żywimy co do tego olbrzymią nadzieję. Ale, szanowni państwo, ostatecznej pewności nie mamy ani my, ani również nie mają tej ostatecznej pewności eksperci. To sobie też tutaj musimy jasno powiedzieć. W dalszym ciągu spółka restrukturyzacji kopalń będzie prowadzić zabezpieczanie już powstałych zapadlisk. Prace polegają na zalewaniu dziur specjalną mieszanką betonu. Polsko-ukraiński Dzień Dziecka rozpoczął się w miejscowości Parchatka na Lubelszczyźnie. Piknik jest okazją do integracji polskich i ukraińskich rodzin przebywających na terenie powiatu puławskiego. Widzimy, że takie spotkania będące odskocznią od codzienności są bardzo potrzebne, szczególnie dla ukraińskich matek i ich dzieci, mówi jedna z wolontariuszek Romana Rupiewicz. Bardzo dużo doświadczają trudności takich materialnych. Dużo tych kobiet ma też dzieci niepełnosprawne. Są to dzieci z traumami wojennymi. Często wiele tygodni, wiele miesięcy spędziły gdzieś w piwnicach. Pojawiają się depresje, anoreksje. Jedna dziewczynka jest po jakichś próbach samobójczych. Więc taki piknik i taka integracja jest dla nich czymś bardzo ważnym. Również dla tych matek, które naprawdę przeżywają trudne chwile.

tu ukrywać i udawać ja. Chcę twojego ciała, zróbmy to natychmiast. Teraz, teraz, teraz, teraz wiem. Wiem, co to miłość. Teraz wiem, co znaczy z tobą. Teraz wiem, jak to smakuje. Teraz wiem, o nie. Program Trzeci Polskiego Radia. Afford to make that mistake this time. kwadrans po godzinie 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Kalendarz podpowiada dziś rocznica urodzin Marilyn Monroe. Naszym gościem jest kulturoznawca dr Katarzyna Golos-Dąbrowska. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Chciałem zapytać, no bo tak, co do tego, że Marilyn Monroe jest postrzegana jako ikona popkultury, nie ma wątpliwości. To, że w filmach, z których ją znamy, kreowała taki typ prostolinijnej, bezbronnej kobiety, a z drugiej strony jednak uchodziła za symbol seksu, to też jakby każdy z nas, oglądając te filmy, pewnie potwierdzi. A jaka była Marilyn Monroe, kiedy wyłączono kamery? Taka naprawdę, taka na co dzień. No właśnie, tak. Tego do końca nie wiadomo. Mamy serial Netflixa, tak? Mamy liczne biografie, które niekiedy kłócą się pewne fakty z życia Marilyn Monroe. I wydaje mi się, że nie to wpływa na to, w jaki sposób Marilyn Monroe jednak w wyobraźni zbiorowej funkcjonuje. Bo funkcjonowanie Marilyn Monroe w wyobraźni zbiorowej wynika przede wszystkim, tak jak wspomniał pan redaktor, z tego, że była ikoną kina. Tak znamy ją z filmów Laurence'a Oliviera, Howarda Hawksa, Diego Wildera. I wydaje się, że najsilniejszy wpływ na to, w jaki sposób Marilyn Monroe egzystuje w tej wyobraźni naszej odbiorczej, w jaki sposób my ją widzimy, miały i mają w dalszym ciągu filmy Diego Wildera właśnie. A przede wszystkim to, jaki typ kobiecości reprezentowała w tych produkcjach. Tak? Wilder nie należał do twórców, którzy byli pierwcami tak zwanych amerykańskich wartości. Był zwolennikiem patriarchalnego modelu społeczeństwa. Można właściwie mówić o takich przykazaniach odnoszących się do kobiet funkcjonujących w świecie filmów Diego Wildera, które właśnie dla których punktem odniesienia właśnie miał być mężczyzna, miały bezwzględnie go szanować, zanim szaleć. I jeśli będą to robić, tak, to będą szczęśliwe, jeśli nie, zostaną za to ukarane. Tak. I tutaj, jeśli chodzi o Marilyn Monroe, ona rzecz jasna kształtowała z reguły te bohaterki z jego filmów, które te patriarchalne przekazania zachowują i wygrywają. Tak. I nie tylko chodziło o pewne postawy wobec różnych sytuacji życiowych, ale o wygląd właśnie. Tak. To, co na pierwszy rzut oka kojarzymy z Marilyn. Tak. I to był taki typ kobiecości, taki typ właśnie cielesności, który łączył sobie te elementy, o których pan redaktor wspomniał. Bo z jednej strony, tak jak pan redaktor wspomniał, kobieta dziecko, tak? Kobieta z wypukłymi policzkami, z okrągłą twarzą, tak? Z okrągłymi oczami, naiwna, gdzieś tam ten loczek jasny podkreślał tę naiwność i dziecięcość. A z drugiej strony, tak? Kobieta, która no właśnie obiecuje rozkosz, tak? Poprzez swoje kształty, tak? Kształt piersi, kształt bioder. Ta zadeklarowana obfitość, tak, też jest dla Marilyn niewątpliwie tutaj wyróżniająca jej postać. Natomiast to są oczywistości, które kojarzymy z filmów, a nawet nie znając filmów, wiemy, przypisujemy je automatycznie do aktorki. Natomiast z zjawiskiem, jakim jest Marilyn Monroe, jakim była Marilyn Monroe, właśnie z tego powodu nie dowiemy się najprawdopodobniej nigdy, jaką była osobą. Aha. Był fakt, że wpisywała się w takie zjawisko, w taki typ obrazowania glamour, tak? To znaczy reprezentowała zjawisko glamour właśnie. Pisze o tym zresztą szeroko Agata Łuksza w książce Glamour kobietość widowisko. Ona posługiwała się w komunikacji, można powiedzieć, czy była konstruowana w komunikacji z odbiorcą właśnie za pomocą kodu wizualnego glamour, tak? Czytaj, osoba w tym wypadku aktorka podlega procesowi uprzedmiotowienia, przyjmuje na siebie rolę wystawionego na pokaz obiektu. Jest jednocześnie obiektem bliskim, ale też obiektem odseparowanym, dalekim od obserwatora. Tak, tutaj to medium, za pomocą którego, czy to fotografia, czy to film, za pomocą którego oglądamy Marilyn, ten dystans niewątpliwie zwiększa. Natomiast to fakt, że te obrazy są tak powszechne, tak, to tak powszednie, to mamy wrażenie, że jest to nam postać bliska. Bardzo ciekawym takim zabiegiem mającym właśnie zedrzeć to glamour z Medi Modrą był zabieg, który paradoksalnie dokonał się na polu sztuki teatralnej. Krystian Lupa w 2009 roku wyreżyserował spektakl Persona Merlin, w którym właśnie chciał zaglamuryzować ciało Merlin Monroe, tak? To znaczy pozbawił je formy, pozbawił ciało Merlin Monroe tego zdyscyplinowania i starał się właśnie, stojąc na scenie, taką fantazję na temat ostatnich dni Merlin Monroe pokazać no właśnie duszę aktorki, duszę Merlin Monroe, nie zaś jej ciało. Także spektakl już do zobaczenia tylko w Instytucie Teatralnym, niestety, bo już coś archiwalny, ale wydaje mi się, że mimo tego, że to jest próba właśnie artystyczna, to była to próba bardzo udana pokazania tej postaci. Mhm. Ja rozumiem, że dobrym kierunkiem będzie sięgnąć po biografię artystki, zobaczyć film dokumentalny, jak pani wspomniała, dotyczący Marilyn Monroe. Natomiast ja sobie tutaj wynotowałem kilka takich, no właśnie, to mam nadzieję, że wspólnie jakoś uda nam się to wyjaśnić. Czy to są mity, czy to są prawdy dotyczące Marilyn Monroe? Na przykład to, że została odkryta przez fotografa Davida Conovera, gdy pracowała przy linii montażowej w zakładach zbrojeniowych. To prawda czy fałsz? No cóż, jest to historia, która powiela się w biografiach, tak? Myślę, że tutaj raczej rolą historyków i biografów jest odkrycie, czy ta sytuacja była faktycznie prawdziwa, ale na pewno idealnie wpisuje się w mitologię, tak? Nie tylko samej Merlin, ale również w mit kariery, tak? Dokładnie. No dobrze, ile prawdy jest w tym, co można przeczytać, że ona no nie była najlepszą aktorką na świecie, że miała kłopoty z tym, żeby zapamiętać swoje kwestie, które nagrywano wiele razy. Pytanie, tak? To pytanie, czy fakt, że macie problemy z zapamiętywaniem kwestii z różnych względów, tak? Znaczy ona też była pod olbrzymią presją i wytwórni i reżyserów, nawet była dość aktorką niestety dość mocno wyzyskiwaną, a jednocześnie ogromnie wrażliwą, tak? Jeśli słuchamy się ostatni wywiad, tak, w którym opowiada o swoim życiu, tak to widzimy, że jest to osoba nadwrażliwa, tak, wyczerpana. Ten wyzysk, tak, który no nie tylko publiczność, ale przede wszystkim branża tak dopuścili się na aktorce, pozostawiło na niej jakiś, no wyniszczyło ją po prostu, tak. Więc nie wiem, na ile to jest pytanie, na które można odpowiedzieć, tak, bo myślę, że ten kunsz aktorski, on jest widoczny, tak, jest widoczny w skłóconych z życiem. Dostawała takie role, być może trudno nam ten kurs zweryfikować, tak? przyglądając się tym najpopularniejszym produkcjom, tak? Natomiast myślę, że Niagara, tak, czy skłócenie z życiem. No zresztą może miała niebywały talent komediowy, tak? No to przecież świetnie bawimy się na filmach Billy'ego Wilder, mimo że być może nie zgadzamy się z wieloma tak przedstawionymi w krzywym zwierciadle postawami, tak, społecznymi i tym, w jaki sposób to Wilder tak nam świat pokazuje, obrazuje. Natomiast no niewątpliwie talent komediowy aktor miał ogromny, tak? I myślę, że niezaprzeczalny. Bez wątpienia warto wracać do jej filmów, bo właściwie każdy, w którym wystąpiła dzisiaj, uchodzi za pewnego rodzaju klasyk, jeśli chodzi o historię kina. A dziś jest rocznica urodzin Marilyn Monroe, o której moglibyśmy pewnie jeszcze rozmawiać wiele, bo wątków było tych takich no, niedopowiedzianych jeszcze mnóstwo. No, ale myślę, że tu postawimy kropkę i po prostu odsyłamy Państwa do filmów z Marilyn Monroe w roli głównej. Naszym gościem była pani dr Katarzyna Goros-Dąbrowska, kulturoznawca. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. pain you caused me. Making up could never be your intention. Ja rozumiem, że jest Dzień Dziecka, ale po chwili celebrowania proszę jednak wrócić do na przykład obowiązków związanych z wybraniem piosenek do 61. wydania listy. To już jutro od godziny 19, a do jutra do godziny 12 mogą Państwo o kształcie tejże listy decydować. No na przykład 60. wydanie listy, czyli to z ostatniego piątku, przyniosło nam 3 nowości. Na 21. była piosenka Kasi Moś Miód, nieco wyżej, bo na miejscu 12 Foo Fighters i ich piosenka Under You, a na miejscu 11 Blur The Narcissist. A więc te trzy piosenki to były nowości 60. wydania listy przebojów trójki. Wśród takich nowości bardzo by się chciała znaleźć też Miley Cyrus i piosenka Jaded, która jest propozycją 60. wydania listy. Proszę głosować na swoich ulubionych artystów na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl albo używać do tego naszej aplikacji. A Miley przypomni swój utwór teraz. I couldn't. Miley czeka na Państwa głosy na lpt.polskieradio.pl do jutra do godziny 12. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Teraz porozmawiamy o filmie dokumentalnym Sad Dziadka. Film, który opowiada o trudnym temacie dla kolejnych pokoleń Polaków i Ukraińców. Chodzi o rzeź wołyńską. Naszym gościem jest reżyser filmu Karol Starnawski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Karolu, proszę powiedzieć, w którym momencie i z jakiego powodu w pana głowie zrodził się pomysł, żeby taki film zrobić? Pracę nad filmem rozpoczęliśmy 6 lat temu, czyli dość dawno, ale tak to zazwyczaj bywa w przypadku filmu dokumentalnego, że te filmy bardzo długo się realizuje z różnych powodów. Na ogół dlatego, że rzeczywistość nas zaskakuje. Pomysł nie wyszedł od mojej osoby, tylko tak naprawdę był wynikiem bardzo szczęśliwego zbiegu okoliczności. Mianowicie kilka lat temu miała miejsce premiera książki Sprawiedliwi zdrajcy, sąsiedzi z Wołynia Witolda Szabłowskiego i ta książka połączyła tak naprawdę producentkę filmu Dorotę Roszkowską, bohaterkę filmu Karolinę Romanowską, scenarzysty i autora książki i mnie. Po prostu każdy z nas mniej więcej w tym samym czasie przeczytał tą książkę i po prostu był pod tak dużym jej wrażeniem, że po prostu zapragnęliśmy opowiedzenia tego jakoś na nowo. Ponieważ ta książka opowiada o rzezi, ale koncentruje się na roli sprawiedliwych Ukraińców, którzy ryzykując własnym życiem ratowali Polaków. No i bohaterka Karolina, która sama pochodzi z rodziny wołyńskiej, jako to trzecie pokolenie mierzy się z tą rodzinną traumą i ta książka była tym zapalnikiem, tym katalizatorem, który popchnął ją do tego, aby w tą wędrówkę na Wołyń się wybrać, a my po prostu wybraliśmy się razem z nią. Ach, rozumiem, czyli tak naprawdę inspiracją do tego, żeby tam się wybrać, nie był film, tylko wy jakby dołączyliście do tego, co zrodziło się w jej głowie. Tak jest, tak jest. Można tak to ująć. Ponieważ Karolina miała potrzebę odbycia tej wędrówki, my z kolei jako filmowcy mieliśmy potrzebę w jakiś sposób kontynuowania tej opowieści w formie filmu, kontynuowania tej opowieści, którą Witek już opisał w swojej książce, no to tak to się wszystko, można powiedzieć, szczęśliwie złożyło. Rozumiem, że mamy teraz dość trudną rolę, bo próbujemy opowiedzieć o filmie, do którego chcemy, żeby państwo, których chcielibyśmy, żeby państwo obejrzeli, więc za dużo nie możemy zdradzić, no bo nie byłoby tej przyjemności oglądania tego filmu, ale proszę powiedzieć, jak Karolina zareagowała na to, że będzie jej jednak towarzyszyć ekipa filmowa, bo to nie są na pewno łatwe powroty i łatwe rozmowy. Nie są. Ja myślę tutaj, że to była dla Karoliny taka dodatkowa motywacja, żeby się wybrać, prawda? No bo jednak film wiąże się też z pewną organizacją pracy, wyjazdu. Są do tego potrzebne fundusze. Więc po prostu wydaje mi się, że było jej paradoksalnie łatwiej jakby po prostu nie odwlekać tej decyzji, tej wędrówki. Tym bardziej, że Karolina jest sobą bardzo taką też twórczą, zapracowaną, mieszkała wówczas za granicą, podróżowała po całym świecie i tak naprawdę ten film, a film to jest konkret, po prostu trzeba jechać na zdjęcia tego i tego dnia i wydaje mi się, że to paradoksalnie ją zmobilizowało. A rolą reżysera w takiej sytuacji jest to, aby otoczyć bohatera takim, dać mu takie poczucie bezpieczeństwa, zbudować takie zaufanie, które pozwoli nam na po prostu wejście w taki intymny świat bohaterki. A proszę powiedzieć, no pan jako twórca tego filmu, jak patrzył na to wszystko z boku, w jaki sposób Karolina została przyjęta tam na miejscu? Jakie jest nastawienie współcześnie mieszkających na Wołyniu? Zdjęcia realizowaliśmy w 2021 roku, a więc pół roku przed rozpoczęciem tej krwawej rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. No więc wtedy rzeczywistość była zupełnie inna niż dzisiaj. Natomiast ja nie wiem, jak dzisiaj jest na Wołyniu, ale domyślam się, że nie jest to obszar taki bardzo objęty tymi działaniami zbrojnymi. Wydaje mi się, że chyba te osoby, które są były wtedy, są tam i teraz, ale tego nie wiem tak do końca. Natomiast mogę powiedzieć, jak było wówczas. No to właśnie to, co nas zaskoczyło, to właśnie taka otwartość mieszkańców Wołynia na to, żeby nas przyjmować do swoich domostw, do swoich ogrodów, częstować nas swoimi sokami wyciskanymi z owoców. I rozmawialiśmy, po prostu rozmawialiśmy o tym, co się tam wydarzyło w 1943 roku, jaki to ma wpływ na kolejne pokolenia Polaków i Ukraińców. Przecież Karolina 30-paroletnią kobietą, ja również jestem w podobnym wieku, Sasza Pozniakow, nasz ukraiński operator, który robił zdjęcia do tego filmu i jednocześnie stał się też bohaterem, takim współtowarzyszem Karoliny w tej podróży, on też w jakiś sposób jest naznaczony tą historią i po prostu chcieliśmy się skonfrontować z tymi demonami, które trapią nas wszystkich od pokoleń. I zakładaliśmy, że spotkam się z jakąś konfrontacją, że będzie jakaś wrogość wobec nas, jakieś zamknięcie, a było wręcz przeciwnie. Te rozmowy były oczywiście trudne, one były przesiąknięte takim bólem, można powiedzieć, który czasami nie pozwalał nam na wypowiedzenie jakichkolwiek słów. Natomiast na pewno też byliśmy przyjęci bardzo tak serdecznie. To jeszcze ostatnie moje pytanie, choć mówię, znowu nie chciałbym zdradzać tego, o czym jest film, ale czy Karolina osiągnęła spokój po już zrealizowaniu tego filmu? Mam nadzieję, że tak. No dowodem mogą być te działania, które Karolina obecnie podejmuje. No film był tym takim punktem zwrotnym, ten film i ta wędrówka była tym punktem zwrotnym w jej życiu, który pozwolił jej na to, aby otworzyć nowy rozdział w jej życiu, jakim jest założenie Stowarzyszenia Pojednania Polsko-Ukraińskiego. To stowarzyszenie będzie organizować w lipcu w rocznicę 80. rzezi wołyńskiej takie warsztaty artystyczne dla dzieci ukraińskich dotkniętych wojną. Ogólnie Karolina tam zajmuje się wspieraniem dzieci ukraińskich. Więc myślę, że na pewno udało jej się tą traumę okiełznać. Czyli, że była to udana podróż, a my zapraszamy na tę podróż razem z Karoliną, główną bohaterką filmu dokumentalnego Sad Dziadka. Naszym gościem był reżyser tego filmu Karol Starnawski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję, zapraszam na pokaz. Co by stało się, gdyby bocian co mnie niósł, przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał, miał pogodne sny, czując, że jutro świat mnie pokocha. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 9 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej o 15. Serwis i najważniejsze informacje w Trójce. A teraz jeszcze pan Tałyk, u którego w związku z tym, że dzisiaj jest pierwszy dzień czerwca, też dzieci nada. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jako że Dzień Dziecka, drodzy Państwo, to będzie dzisiaj dziecięcy temat. Ene due like facke. Pamiętacie Państwo słynną wyliczankę? Pełny jej tekst brzmi: